شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربونی ها، خدای گل ها و پروانه ها. عزیزای دلم سلام، گلای قشنگم سلام. ببینم تا حالا به گلا آب دادی؟ ها؟ اینو میگم چون تو قصه امشبمون یه دوست کوچولو میخواد به گلهای باغچه‌شون آب بده. بله، اون گلها رو خیلی دوست داره، دلش میخواد باغچه‌شون خیلی قشنگ باشه. بشنوین قصه امشبو که اسمش هست باغچه رنگی. سینا کوچولو، پسر کوچولوی قصه‌مون، خیلی گلها و درختها رو دوست داشت. همیشه با خودش میگفت کاش که یه باغچه قشنگ داشتم، یه باغچه پر از گلهای رنگارنگ که پروانه‌های رنگی روی گلها بشینن و از این گل به اون گل بپرن. دلم میخواد یه باغچه داشته باشم که اسمشو باغچه رنگی بذارم. بچه ها، پدر سینا که میدونست پسر کوچولوش چه آرزویی داره، یه روز از یک آقای باغبان خواهش کرد که به خونه‌شون بیاد و توی حیاط خونه یه باغچه قشنگ درست کنه با گلهای رنگارنگ. آقای باغبان هم با یه جعبه پر از گلهای سرخ و زرد و صورتی و سفید به خونه‌شون اومد و باغچه قشنگی درست کرد. اون وقت گفت روزی دو بار صبح و عصر که هوا خنک‌تر میشه باید به این گلها آب بدیم. سینا کوچولو وقتی اینو شنید گفت میشه من به گلها آب بدم؟ پدر گفت چرا که نه، اتفاقا خیلی هم خوبه. خوبه که خودت هر روز به گلها آب بدی، فقط ببینم بلدی؟ سینا گفت این که کاری نداره پدر، فقط باید شلنگ آبو باز بکنم و به طرف باغچه بگیرم. پدر گفت نه عزیزم، این کار اشتباهه، اینجوری آب زیادی هدر میره، باید با آب پاش به گلها آب بدی تا هم فشار زیاد آب که از شلنگ میپاشه گلها رو خراب نکنه، هم در مصرف آب صرفه جویی بشه. سینا گفت ما که آب پاش نداریم پدر. پدر گفت عزیزم من فکر اینجا رو کرده بودم، واسه همین وقتی به آقای باغبان برای کاشتن گلها سفارش دادم از ایشون خواهش کردم وقتی برای آماده کردن باغچه اینجا میان یه آب پاشم برامون بیارن. بفرمایین اینم یه آب پاش کوچولوی قشنگ. سینا آب پاشو توی دستش گرفت، آب پاشو خم کرد و آب روی گلها پاشید. خیلی از این کار خوشش اومد. گلهای باغچه هم که دیگه تشنشون نبود سر حال و شاد میخندیدن. از صبح فردا غنچه ها یکی یکی باز شدن و بعد از چند روز باغچه پر شد از گلهای رنگارنگ. باد بوی خوش گلها رو همه جا پخش کرد. سینا از اینکه بدون هدر دادن آب باغچه به این خوشگلی داشت شاد بود و میخندید. عصر که شد سینا کوچولو دید خورشید خانم نزدیکه غروب بکنه، یادش افتاد باید به گلها آب بده. آب پاش کوچولوشو پر کرد و دوباره باغچه رو آب داد. در همین موقع بود که مادر صدای زد و گفت سینا جون دستاتو مادر بشور و زودتر بیا تا شام سرد نشده. سینا که حسابی گرسنه بود دستاشو شست و به خونه رفت. سفره شام حاضر بود. مادر براش غذا کشید. سینا بسم الله گفت و غذاشو خورد. وقتی سیر شد خدای مهربونو شکر کرد و از مادرش به خاطر زحمتی که کشیده بود تشکر کرد. حالا دیگه وقت خواب بود. سینا به پدر و مادر شب بخیر گفت و رفت که بخوابه. هزاران آفرین به سینا کوچولو که چقدر قشنگ به حرف پدرش گوش داد، به جای شلنگ از آب پاش استفاده کرد. بچه‌های گلم میشه از شلنگم استفاده کرد؟ بله، اما خب نباید با فشار زیاد به گلها آب داد. هم آب هدر میره، همین که ممکنه گلها اذیت بشن. با آب پاش ما میتونیم آروم به گلها آب بدیم، اون تا خب وقت بیشتری میبره، اشکالی نداره. هزاران آفرین به همه شما گلای قشنگم که همه این مسائل رو خیلی خوب میدونین و رعایت میکنین. دوستتون دارم خیلی زیاد. شب بخیر، خدا نگهدار.